Les 46. 46ste les. Eerste deel. Handel en nywerheid. In die hawestede Kaapstad, Port Elizabeth en Durban seil voortdurend groot skepe in en uit wat van alle dele van die wêreld kom of daarna toe gaan. Suid-Afrika voer sekere grondstowwe soos petrol, olie, yster, staal, koffie, thee, kakao en speserye enzovoorts in en dan ook motors, locomotieven, machinerie, textielware, papier en andere artikels. Maar Suid-Afrika voer ook heel wat uit, meestal grondstoffen soos wol. Verder voer hy producten soos vruchten, vooral limoene en druiven uit. Die Kaapse wijnbouw het ook al groot opgang gemaakt, zodat groot hoeveelhede wijn, vooral droewijn, uitgevoerd wordt. Die belangrijkste grondstoffen wat uitgevoerd wordt, is echter goud en diamanten. Die rand is die werelddeur bekend voor zijn goud. En een bezoek aan een mijn is die moeite waard. Daar is uiterst moderne toerusting. En die mijne is duizenden voet diep, zodat mens met een groot hijsbak in die skag afzak. Suid-Afrika produceert zekere grondstoffen wat net in zijn eigen behoeftes kan voorzien, zoals steenkool, zuivelproducten zoals melk, boter en kaas, eiers, vlees en groenten. Suiker, wat in Natal verbouwd wordt, wordt echter nu ook in toenemende mate uitgevoerd. Tweede deel, zakenonderhoud. Ik wil meneer Duplessis graag spreken. Meneer Duplessis is op uw oomlik in een samenspreking. Heeft u een afspraak? Nee, maar zal u mij kaartje aan omgeven? Ik meen dat hij mij te woord zal staan. Meneer Vermeulen, zet alsjeblieft. En wat kan ik voor u doen? Ik vertegenwoordig die firma Jonker & Kie in Amsterdam. U weet misschien dat ons daar een groot invoer- en uitvoerzaak heeft en ons zo graag uw producten in Nederland verspreid. Ik ken die naam van uw firma wel, maar ons het nog nooit zaken met u gedoen nie. Wat is uw voorwaardes? Ons werk hoofdzakelijk op die commissiegrondslag. Ons liever vrij aan boord in Rotterdam af. Alle verdere kosten komen op uw rekening. Die betaling wordt door middel van een wissel gedoen een maand na aflevering. Gaan u daarmee akkoord? Ja, uitstekend. Maar u begrijpt natuurlijk dat ik dit eerst met die ander directeur moet bespreken. Wacht, ik bel hem zomaar nou. 3-4-4-5-9-8 Van Rooyen? Dus Duplessis hier, kan je misschien naar die kantoor toe komen? Ik heb nou net een goede voorstel ontvang en ik meen dit moet ons nou overwegen. Voor 5 minuten? Ja goed, tot dan.